وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكم حميد الله عز وجل نكم سليا كم بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتك مجلسيك يقوان زاجانا لويزا kuona maana ya sunna katika lugha ya Kiarabu, lakini pia tukaweza kuona matumizi ya neno sunna na tukaeleza baadhi ya mambo muhimu katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na tuliona kwamba katika jambo linalofahamika kwamba Qur'ani al-Karim, maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni masdarul awwal lit-tashri', ni msingi wa kwanza wa sheria ya Uislam. Na pia vile vile inavyofahamika ni kwamba Qur'ani al-Karim haikuja katika sura ya tafsilat, bali sehemu nyingi ibada zake zimetajwa katika sura ya ijmalia, yani katika sura ya jumla, na amri zake zimekuja katika sura ya jumla, na zinahitajia tafsiri, zinahitajia upambanuzi na kuachwa wazi ili Waislamu waweze kuelewa na waweze kujua namna gani wanamtii Allah tabaraka wa ta'ala na wanamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Na tulitoa mfano wa aya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza katika surati An-Nur aya 56, pale aliposema wa aqimus salata wa atuz zaka wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Huu ni wajibu na amri ambayo imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anatuamrisha tusali na anatuamrisha tutoe zaka, lakini pia anatuamrisha kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na ni jambo lisilowezekana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala awaamrishe waja wake jambo la ibada kisha asiwafafanulie na amwache kila mmoja aweze kujitafutia mwenyewe katika aya mbalimbali na sura mbalimbali ambazo zimekuja katika Qur'ani. Na tukaona kuna maswali yanajengeka katika aya hii: namna gani tunaweza kusali, tunaanza vipi, tunamaliza vipi, namna gani tunasimama, namna gani tunakaa, namna gani tunarukuu, ni maneno gani tunatakiwa tuseme katika sala, sala ina idadi ya rakaa ngapi, sala zenyewe ziko ngapi. Maswali ni mengi, lakini pia hivyo hivyo katika upande wa zaka, ni kiwango gani cha kutoa zaka, ni mali gani zinatolewa zaka, ni wakati gani mtu anatoa zaka. Yote haya yanahitajia maelekezo, na maelekezo haya Allah tabaraka wa ta'ala ameyaweka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hapo tukaona umuhimu wa sunna, kwa maana ya kwamba sunna imekuja kusherehesha na kufafanua makusudio ya aya za Qur'ani katika sura ya kimaneno na kimatendo. Na sunna ndiyo ambayo inaweza kutufafanulia sisi Waislamu kuweza kujua namna gani ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala na namna gani ya kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo kabla ya kuendelea katika kuelezea nafasi ya sunna, nafasi ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nitapenda kuangalia shubha moja katika shubuhati ambazo wanazizungumza hawa wanaopinga sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yakulu haula inna sunnata hiya sunnata Allah faqat bidalili al-Qur'an. wao wanasema kwamba sunna ni sunna ya Allah tabaraka wa taala peke yake. Inapotajwa sunna kwenye Qur'ani, maana yake inakusudiwa ni sunna ya Allah tabaraka wa taala, na wala haikusudiwi sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hili wanasimamia kwenye dalili ya Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa taala amesema katika surati al-Ahzab katika aya ya 30 aya 62. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Aya hii ndio ambayo wao wanaitumia kama dalili ya kuonyesha kwamba Allah tabarak wa ta'ala anapolitaja neno sunna katika Qur'ani anakusudia ni sunna ya Allah, na wala hakusudii sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aya hii ukiangalia vizuri utaona aya bado haijaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema hakuna sunna nyingine ndani ya Qur'ani zaidi ya sunna yake Allah tabaraka wa ta'ala. Wala pia Allah tabaraka wa ta'ala hakuonyesha ndani ya aya hii kwamba sunna ni moja, na sunna inayokusudiwa ni ya Mtume sallallahu alaihi ni ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alikusema sunnatullahi, maana yake ni njia na mwenendo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Fil ladina khalau min qablu, namna anapoamiliana na kuadhibu wale umma zilizotangulia mbele, walan tajida li sunnati llahi tabdila, na wala hautakuta katika utaratibu wa mwenendo wa Allah tabaraka wa taala wa kuadhibu watu ambao ni makafiri, watu ambao wanaipinga dini yake na sheria yake, hautakuta kuna mabadiliko yoyote. Kwa hiyo neno lilotumika hapa ni sunnatullahi, wakatumia wao hawa watu wanaojiita Qur'aniyuna talbisan kwamba neno sunna likitajwa ndani ya Qur'ani maana yake ni sunna ya Allah tabaraka wa taala. Na jawabu katika aya hii ambayo wanaitumia limekaa katika namna mbili. Namna ya kwanza ni kwamba wao wametumia kitu kinaitwa hasri katika hii aya kuonyesha kwamba wametegemeza sunna ni moja tu ya Allah tabaraka wa taala, na wala hakuna sunna nyingine. Na katika hii aya hakuna adatul hasri ambayo imekuja katika hii aya ambayo itaonyesha kwamba Allah amesema kwamba haipatikani sunna isiyokuwa ya Allah au hakuna sunna isiyokuwa ya Allah. Haya maneno hayapo ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo wao wameyatengeneza haya maneno, na wanapomsomea mtu aya kama hii wanaisoma katika sura ya kupinga sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo halikuzungumzwa katika aya hii. Allah aliposema sunnatullahi, ukiangalia hii aya neno sunna limekuja likaegemezwa kwa Allah tabaraka wa taala, lakini Allah subhanahu wa taala hakusema kwamba hakuna sunna isiyokuwa ya nani, hakuna sunna isiyokuwa ya Allah. Hii nukta ya kwanza, mmeelewa vizuri. Lakini nukta ya pili katika hii aya ambayo wameifanya wao kuwa ni hoja au ni dalili, neno sunna tumeliona katika maana zilizotangulia katika darasa yetu ya jana au katika majlisi yetu ya jana, lina maana ya tariq. Tariq maana yake ni njia, sawa sawa. Lina maana ya sira, lina maana ya kanuni, kwa maana ya sabil na maana ya sirati. Yaani mtu akisema tariq maana yake ni njia, sawa sawa. Kwa lugha nyingine inaitwa as-sabil, ni njia, sawa sawa. Kwa maana nyingine inaitwa as-sirati, ni njia, sawa sawa. Kwa maana nyingine inaitwa sunna, ni njia. Si umeona haya maneno yote? Haya maneno yote yanabeba kitu hichi kimoja, kwa maana ya njia. Sasa ikiwa tumeona kwamba sunna katika maana ya kilugha ina zaidi ya maana moja, na miongoni mwa maana zake ni njia, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anathibitisha kwamba mtume ana njia. Anathibitisha kwamba mtume ana njia, akatumia neno as-sabil. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Yusuf katika aya 108, kul, sema ewe Muhammad uambie, hadhihi sabili, hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allahi ala basira, ninawalingania watu kwa Allah kwa elimu, ana wa manittaba'ani, mimi na wale walionifuata, wa subhanallahi, na ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ana minal mushrikin, na wala mimi si katika washirikina. Allah ametumia neno sabili, lina maana tariqi, njia yangu, sawa sawa. Lina maana sunnati, njia yangu. Kwa hiyo unaona katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha kwamba mtume ana njia. Tuko pamoja katika hili. Katika sura nyingine Al-Furqan, Allah tabarak wa ta'ala katika aya 27 pia akatumia neno as-sabili, akiwa anaelezea miongoni mwa hali zitakazowakuta siku ya kiyama watu watakayoiacha njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakafuata njia zingine. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ويوم يعض الظالم على يديه, na siku ambayo atauma mkono wake, mikono yake miwili, ويوم يعض الظالم على يديه, na siku ambayo mtu aloidhulumu nafsi yake ataiuma mikono yake miwili, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, aseme najuta mimi leo nimeingia kwenye adhabu, ningalijua ningeshikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, laiti mimi ningelishikamana na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa watu kujuta siku ya kiyama katika adhabu ni wao kuiacha njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo shubha ya kusema kwamba sunna ni ya Allah, tumegundua kwamba sio neno sahihi. Inaweza kuwa sunna ya Allah, inaweza kuwa sunna ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukija katika upande wa hadithi, ziko dalili nyingi sana, lakini tutapenda kutumia dalili katika upande wa Qur'ani peke yake. Kwa hiyo tunajua kwamba neno sunna maana yake ni njia. Kwa hiyo inaweza kuwa njia ya Allah na inaweza kuwa njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na njia ya mtume ipo sambamba na njia ya Allah tabaraka wa taala. Sehemu ya pili. Sunna ni katika wahi, mfano wa Qur'an. Sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika wahi, mfano wa Qur'an. Katika hili ni kwamba sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam manzila yake ni kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na sifa ya sunna Allah tabaraka wa taala ameifungamanisha na sifa ya daraja ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia vile vile Allah tabaraka wa taala amepambanua ndani ya Qur'ani, amepambanua ndani ya Qur'ani sifa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ya kupewa isma, yani ya kupewa hifadhi. Mtume na mitume wengine wote wa Allah tabaraka wa taala, Allah amewapa hifadhi ya kukosea. Allah amewapa hifadhi ya kukosea, maana yake ni maasum. Wakikosea pale pale Allah anawarekebisha. Tofauti na mimi na wewe, tukikosea hatupati mwongozo wowote na wala hatusalimiki na makosa. Lakini mitume wa Allah, Allah amewapa isma. Wakikosea jambo haupiti muda, pale pale wanarekebishwa makosa yao na wamesamehewa hayo makosa. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume waliotangulia wamepewa hii nafasi na Allah tabaraka wa taala, ili waweze kuufikisha ujumbe wa Allah kwenye jamii au kwenye umma. Na inaweza kuwa ni katika upande wa kauli, inaweza kuwa ni katika upande wa kitendo, na inaweza kuwa katika upande wa jambo ambalo limefanywa na mtu mwingine tofauti na mtume, lakini likafanywa mbele ya mtume, alafu mtume sallallahu alayhi wasallama akalipasisha lile jambo kwa kulikubali. Kutokana na hali kama hii kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama abebeba ufikishaji wa ujumbe wa Allah, Allah tabaraka wa taala akamsifu mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema wan najmu idha hawa. Aliposema Allah tabaraka wa taala katika suratu Najmi kuanzia aya kwanza mpaka aya nne, wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na kiapo cha kuapa na akaziapia nyota, na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki ya kuapa na viumbe wake, na wala kiumbe hakina haki ya kuapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiapa kwamba anaapa kwa nyota pindi zinapokuwa zimepotea, ma dhalla sahibukum, hakupotea huyu ndugu yenu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wa ma ghawa, na wala hakutoka katika njia ya uongofu. Allah anaapa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama hakupotea, na wala mtume sallallahu alayhi wasallama hajatoka katika njia ya uongofu, maanake mtume ameongoka. Lakini pia akasema wa ma yantiqu anil hawa, na wala mtume sallallahu alayhi wasallama, Allah anaapa mtume sallallahu alayhi wasallama hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, in huwa illa wahyun yuha, hayao yanayotamka mtume sallallahu alayhi wasallama matamshi yake isipokuwa ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na matamshi ya mtume yamegawanyika katika sehemu ngapi? Qur'an wa sunna. Sawa sawa, akitamka anasoma Qur'an. Sawa sawa, na akitamka maneno mengine ya kufasiri Qur'an. Na masahabu wanajifundisha Qur'ani kutoka kwa nani? Kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Qur'ani ilikuwa inateremka kutoka kwa Jibril, inakuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyewaelekeza masahaba. Tunafahamu Qur'ani haikushuka jumlatan wahida, haikushuka mara moja, imeteremka kidogo kidogo. Nani alikuwa anawafundisha masahaba hiyo aya wekeni sura fulani, hiyo sura ipeni jina ya sura fulani? Sio mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliyekuwa anawaambia hapa ndio mwanzo wa sura na hapa ndio mwisho wa sura atakuwa ni nani? Ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Au hayo yenyewe pia yameandikwa kwenye Qur'ani? Kuna mtu yote kati yetu amewahi kuona kwenye Qur'ani kwamba Allah anasema suratul Baqara inaanzia alif lam mim na inaishia wa afwana waghfir lana warhamna? Yupo aliyewahi kuona kwenye Qur'ani imeandikwa hivyo? Aliyekuambia wewe ukajua hapa ndio mwanzo wa sura na hapa ni mwisho wa sura atakuwa nani kama sio mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam Allah ameyapasisha na kuyafanya kuwa ni wahyi ambao utakuja kutuongoza sisi katika kutekeleza amri za Allah tabaraka wa taala na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo la pili katika mambo ambayo Allah subhanahu wa taala amempa mtume na ameweka daraja ya sunna, amekutanisha Allah, amekutanisha baina ya kumwamini Allah na kumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahala pamoja. Yani huwezi kumwamini Allah ukaacha kumwamini mtume, na wala huwezi kumwamini mtume ukaacha kumwamini Allah. Imani yako haiwezi kukubaliwa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika surati Nur katika aya ya 62, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, hakika waumini wa kweli ni wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waumini wa kweli ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia wamemwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kumwamini mtume katika lipi? Yani kumwamini mtume kuna maanisha nini? Ni mtu kuwa na mashaka na mtume, au ni mtu kuwa na wasiwasi na mtume? Manake mtu ukiambiwa umemwamini, manake huna mashaka naye. Ukiambiwa umeamini, manake huna wasiwasi katika kile ambacho umekiamini. Imani ikishaingiliwa na wasiwasi inaitwa sio imani tena, ina mashaka. Imani isiyokuwa na mashaka ni ile ambayo ndani yake haina wasiwasi wala ndani yake haina mashaka yoyote. Ni mtu anaamini moja kwa moja kwamba haya ameeleza mtume sallallahu alayhi wasallam, haya ameeleza Allah tabaraka wa ta'ala, na wala hawezi kuyatilia mashaka na wala hawezi kuyatilia wasiwasi. Huyo mtu anaitwa ameamini. Kwa hivyo innamal mu'minuna, hakika waumini wa kweli, alladhina amanu billah, ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na wamemwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa idha kanu ma'ahu, na pindi wanapokuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama, ala amrin jami'in, katika jambo ambalo limewakusanya wao pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama katika maslahi ya Waislamu, lam yadhhabu, hawaondoki watu hawa wakamwacha mtume sallallahu alayhi wa sallama, hatta yasta'dhinuhu, mpaka wamwombe ruhusa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Inna alladhina yasta'dhinuka, hakika wale wanaokuomba ruhusa, ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi, hao ni wale ambao wamemwamini Allah na mtume wake. Fa idha sta'dhanuka li ba'd shanihim fa adallahum, watakapokuomba ruhusa, fa idha sta'dhanuka li ba'd shanihim, watakapokuomba ruhusa kwa baadhi ya mambo yao, fa adilli man shi'ta minhum, mpe ruhusa unayemtaka, wastaghfir lahum Allah, na waombee msamaha kwa Allah, inna Allah ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa msamaha na mwenye huruma. Wakitaka kuondoka watu waliokaa pamoja na mtume, wanaomba ruhusa kwa mtume, au sio hivyo? Wakiomba ruhusa mtume anawasomea aya, au anawaruhusu waende? Ile ruhusa imeandikwa wapi kwenye Qur'ani? Si ndio Allah akamwambia awape ruhusa, alafu awape ruhusa anaowataka? Akikwambia ubaki, unatakiwa ubaki. Kwa hiyo katika hii aya Allah alipozungumzia sifa ya waumini amezungumza vitu hivi viwili: kumwamini Allah na pia kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika aya nyingine ambayo Allah tabaraka wa taala ameeleza katika surati Al-Hadid aya 28, Allah akasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mliamini, ittaqullaha, muamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa aminu bi rasulihi, na mumwamini mtume wake. Mcheni Allah na mumwamini mtume wake, mkifanya hivyo, biutikum kiflaini min rahmatihi, Allah atakupeni sehemu mbili katika rehema zake. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, na atakufanyieni nuru ambayo mtakuwa mkitembea katika nuru hiyo. Wa yaghfir lakum, na pia vile vile Allah tabaraka wa taala atakusameheni والله غفور رحيم نا الله سبحانه وتعالى ni mwingi wa msamaha na ni mwenye huruma kwa waja wake. Katika hii aya tunaona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia jambo la kumcha Allah na akazungumzia jambo la kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na sisi Waislamu tunawajibika katika hilo. Tunawajibika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na pia vile vile tunawajibika kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah alipoanza amesema ya ayyuhalladhina amanu, maana yake anazungumza na Waislamu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na kisha mkimwogopa Allah, wa aminu bi rasulihi, na mumuamini mtume wake. Mfahamiane vizuri, tusiwe na mashaka na nani? Na mtume wake. Hapa watu wa Qur'ani wanaposema waamini bi rasulihi wanakusudia muamini Qur'ani. Muamini nini? Mcheni Allah na muamini Qur'ani. Sio muamini mtume. Sababu wao wanazingatia mtume ni mwanadamu ambaye anapatia na kukosea. Mtamwamini vipi? Ajabu wakati wanakuambia usimwamini mtume ila umwamini Haruna kwenye kitabu chake, kwamba yeye ameandika sawa sawa. Allah anapozungumza wa aminu bi rasuli, na mumuamini Qur'ani, hii inakubali kwenye akili ya mtu kweli? Wa aminu bi rasulihi, na muamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muamini ujumbe wake. Ujumbe wa Allah ni nini? Ujumbe wa Allah ni Qur'ani. Kwa hiyo waaminu bi rasulihi, na mumuamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi tumuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini pia vile vile Allah katuelezea faida kwamba yutikum kiflaini min rahmatihi, Allah tabarak wa ta'ala atakupeni sehemu mbili katika rehema zake. Wayaj'al lakum nuran tamshuna bihi, lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atakufanyieni nuru ambayo mtakuwa mkitembea katika nuru hiyo, mtakuwa ni watu mmeongoka, mtakuwa ni watu mnatambua kitu gani mnafanya. Wayaghfir lakum, atakusameheni makosa yenu kwa kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, wallahu ghafurur rahim. Na aya zaidi ya hizi ziko nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ulazima wa kuamini kila alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kila alichokielezea bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katika mambo ya ghaibu ya zamani yaliyopita, na katika mambo yatakayokuja, na katika habari za mitume na umma zao, na habari za pepo na habari za moto, lakini pia na habari za watu wa peponi na habari za watu wa motoni, alama za kiyama na mfano wake. Yote haya tutakikana kuyaamini kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nafasi ya tatu ambayo Allah ameipa sunna katika Qur'ani, ahallahu manzilata rafi'a hiya an yakuna mubayyinan likitabi. Allah tabarak wa ta'ala ameipandisha sunna na kuiweka katika daraja ya juu, kuifanya sunna yenyewe ndio itakuja kubainisha kitabu chake cha Qur'an na kufasiri aya ambazo zimekuja ni mujmal katika Qur'an, katika aya ambazo ni mufassal, kufafanua aya ambazo zimekuja katika sura ya khas kuzipeleka katika sura ya am, vile vile katika muqayyad na mutlaqa. Kazi hii amepewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah amesema katika suratu Nahli katika aya 44, wa anzalna ilayka dhikra, na tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho, litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, ili wabainishie watu yale waliyoteremshiwa, walaallahum yatafakkarun, na wapia wapate kutafakari muongozo na sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. Watu ambao hawataki mtume awe mfafanuzi wa Qur'ani wanaumia sana ukiwasomea aya kama hizi. Na wao wanasema aya hii Allah aliposema wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho. Ukumbusho hapa ni Qur'ani. Sasa kama ukumbusho ni Qur'ani, Allah akasema hivi, litubayyana linnasi, ili wabainishie watu. Hivi ukinisomea aya ushanibainishia? Hamjanielewa Kiswahili. Ukinisomea aya umeshanibainishia tayari? Kama mimi hapa nitakuwa nasoma hizi aya bila kuzibainisha, nyie mtanielewa? Sasa anayepewa kazi ya kuzitafsiri hizi aya atakuwa nani? Si Mtume ndio Allah anasema litubayyana linnasi, ili wabainishie watu? Anayetubainishia sisi hizi aya ni Mtume au ni Haruna? Mimi nitakuonyesheni ukichekesho kwenye kitabu chake leo. Anapowafundisha watu mambo katika dini. Sasa anayebainisha Qur'ani ni Mtume. Huyo Mtume ndio kaitwa Sunna. Tufahamiane vizuri. Tayyib. Lakini nafasi ya nne ambayo Allah Tabarak wa Taala ameipa Sunna ni pale alipoamrisha watu kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maeneo mengi ya Qur'ani. Zaidi ya 30. Yaani aya zaidi ya 30. Nilikuwa natamani kuziandika, kila nikiangalia naona muhadhara utakuwa mrefu. Nikaona kuacha. Wanachuoni wamezileta aya zaidi ya 30, zinakaribia 40, na zote zinaonyesha kumtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu hii toa inakuwa haijulikani kwamba ni toa ya namna gani. Halafu pia vile vile Allah Tabaraka wa Taala akaunganisha, akakutanisha toa yake yeye na toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali akaifanya toa ya Mtume ndio toa yake. Yaani ukimtii Mtume umemtii Allah Subhanahu wa Taala. Na ukimwasi Mtume umemwasi Allah Tabaraka wa Taala. Akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surah An-Nisa aya 80, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, mwenye kumtii mtume hakika amemtii nani? Amemtii Allah. Hapo kuna toa ngapi hapo? Ukimtii mtume umemtii Allah. Sawa sawa. Manake toa ya mtume ndio toa ya nani? Ndio toa ya Allah. Baba akikwambia nyumbani, ukimsikiliza kakaako umesikiliza mimi. Manake kampandisha kakaako daraja ya kwake. Sawa sawa. Kumheshimu kakaako ni kumheshimu nani? Babako. Mkipewa kiongozi, mkimtii huyu kiongozi, mmemtii aliyemteua kani kiongozi. Ni jambo taki akili pia halina haja ya kufafanusi. Au sio? Anaweza kuwa askari magereza ni mjukuu wako. Akija kukufunga pingu utagoma? Utamsikiliza? Utakinga mikono? Kwa nini utakinga mikono? Kwa ajili ya yeye au kwa ajili ya serikali? So yeye serikali ndio imempa kitambulisho aje kukunja wewe pingu, au sio? Na ukigoma hujaambiwa umemgomea yeye, umegomea serikali. Kwa utapata adhabu nyingine tena ya ziada ya nyongeza. Sasa Allah ameweka ukimtii mtume umemtii nani? Mumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manake daraja ya mtume ni daraja kubwa sana. Ameipandisha katika sehemu ya wahi. Ukimsikiliza mtume umesikiliza maelekezo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura nyingine, sura Al-Anfal aya 20, Allah akasema ya ayyuha alladhina amanu, enyi mliomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, atii'u Allah, mtiini Allah wa rasulahu, na mtume wake. Wanakuwa wangapi hapa? Si wawili ya? Mtiini Allah na mtume wake. Akituambia mtu mtii fulani na fulani, si watu wawili ya? Wanatofautiana katika toa. Toa yao itakuwa namna hii, namna moja tu. Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, wala msiondoke kwake mkampa mgongo mkaendelea na mambo yenu na nyie mnamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikilizeni, mtiini na mfuate atakapokuamrisheni mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aya zaidi ya hizi ziko nyingi. Allah ametuamrisha tumtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo unaweza kutafutia sura ambayo ndani yake kuna toa za Allah tutuambie toa za Allah ziko kwenye Qur'ani. Sio jawabu fupi hilo. Ah, tukikuuliza toa ya Allah amri zake ziko wapi? Utatuambia amri za Allah ziko kwenye Qur'ani. Kwa kama ziko kwenye Qur'ani, kila mmoja akatafute kwa wakati wake, au sio? Atakayezikosa atalaumiwa. Kama itakuwa ni hivyo, atakayezikosa ana haja ya kuadhibiwa? Sitakuwa ameonewa? Uwezo wangu wa kuzitafuta nimepata moja. Zilizobakia zote mimi sijui, nikaendelea kuasi. Allah ana haki ya kuniadhibu? Haiwezekani. Lakini pia toa za mtume, amri za mtume ziko wapi kwenye Qur'ani? Unaweza kutafutia amri za mtume kwenye Qur'ani ziko sehemu gani? Allah anatuamrisha kitu ambacho hakipo. Inawezekana? Hamjanielewa Kiswahili. Inawezekana Allah katuamrisha sisi tumtii mtume katika amri ambazo hatuzijui? Tutamtii kwenye lipi sasa? Siku ya kiyama tukienda kwake na sisi hatujamtii mtume, akatuambia kwa nini hamkumtii mtume wangu? Tutamtii wapi wakati hatujui katuamrisha sehemu gani? Tuna makosa. Na yeye anatuambia wa makunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Hatukuwa ni wenye kuadhibu watu mpaka tuwapelekee mtume. Amri za mtume ziko wapi kwenye Qur'ani? Muhali kuzipata, au sio hivyo? Hiyo maana yake Qur'ani peke yake haiwezi kututosheleza sisi Waislamu katika sheria ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo lakini nafasi ya tano ya sunna, Allah tabaraka wa ta'ala ameahidi malipo makubwa kwa yule ambaye atamtii Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika aya zaidi ya moja. Miongoni mwa hizo aya, Allah tabaraka wa ta'ala katika surati An-Nisa aya 13, baada ya kuzungumzia mambo ya mirathi. Hebu nisaidieni kitu kimoja. Kati ya mirathi na kusali, kipi kina nafasi kubwa kuliko kingine? Swala. Alafu mirathi, katika surati An-Nisa Allah ameelezea mirathi yote. Yaani mke analipi kiasi gani, mume analipi kiasi gani, mtoto analipi kiasi gani, bibi analipi kiasi gani, babu analipi kiasi gani. Wote hawa wameelezwa mpaka yule ambaye hakuzaa. Yaani hana mtoto wala hana mume, alafu amekufa, ndugu zake warithi namna gani? Alafu akaacha kutuambia namna ya kusali. Alafu akaja Haruna akatupangia namna ya kusali kwenye kitabu chake. Hivi naingia kwenye akili ya kibinadamu kweli jamani? Hata kama tumeishia darasa la kwanza, hivi nataka hata sisi za kuzaliwa pia tuwezi kuzitumia? Yaani Allah amegawa, kazungumza habari ya mirathi, baba, mama, mtoto wa kiume, mtoto wa kike, wakiwa watoto wangapi, mke, mume, wanarithi namna gani, wote hawa aya zimezungumza utaratibu wa mirathi. Halafu akasahau kutuwekea utaratibu wa kusali. Halafu anataka kusali kila siku. Wakati kurithi tutarithi mpaka mtu afe, na watu hawafi kila siku. Inaingia kwenye akili ya mwanadamu kweli? Tayeb. Allah amesema katika hizi aya, tilka hududullah. Hizi aya za mirathi zote zilizokuja na mafungo yalivyoelezwa na Qur'ani, hiyo ndio mipaka ya Allah. Alafu akasema wa man yuti illaha wa rasula, atakayemtii Allah na mtume wake akafuata huo utaratibu, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah atamuingiza katika mabustani ya peponi ambayo yanapita chini yake mito mizuri, khalidina fiha, wataishi humo katika pepo maisha ya milele, wadhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufaulu kukubwa. Ili uweze kufaulu mtii nani? Kumtii Allah na mtume. Kumtii Allah hatuna mashaka kwamba ni Qur'ani. Na kumtii mtume ni wapi? Ukikataa sio sunna, utatuambia lingine wapi? Sasa ukikataa kama sio sunna, watakiwa utuambie kingine nini? Ukisema ni Qur'ani bado uko pale pale, kulikuwa na haja gani ya kumpeja mtume wakati ni Qur'ani? Kama ingekuwa ni toa ya Qur'ani peke yake, kulikuwa hakuna haja ya kusema toa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Na miongoni mwa hizo aya ni aya katika surati An-Nisa aya 69 mpaka 70. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, ومن يطع الله والرسول من يكمتي الله نكمتي انتم محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم هو تقوى فموجة نوال وليونيمش ونا الله جوياه من النبيين كنكم نبي والصديقين نوكولي والشهداء نمشهيد والصالحين نواجه ويما وحسن أولئك رفيقا نأكفن يورفك مزور وكو قريب نهاوة ذلك فضل من الله إذن فضل كتوكك الله وكفى بالله عليما نا الله تشق ونجوز ومبيوتنا حديث وجوات أكيليزة كتهي آية كمتي الله نا كمتي كم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نا نفاس يسيطا نيني أرقراتا كدوغو نفتمودا وقشونا فتبهيك الله سبحانه وتعالى أمكانوش إيماني amekanusha mtu hana imani kwa mtu ambaye itakuwa katika mambo yake ya kidunia na mambo yake ya kidini hataki kuhukumiwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na anaona taabu kupata hukumu ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka mja ajisalimishe kufuata amri za mtume na maamuzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam dhahiran wa batina siri na dhahiri kimoyomoyo na kwa matamshi kimatendo na kwa fikra zako ukubali na ufuate maamuzi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah anasema katika surati an-nisa aya 65 fala wa rabbika naapa kwa mola wako ewe Muhammad صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون هواتف وومن وكولي حتى يحكموك فيما شجر بينهم فاك وكفني وي محمد كواني حكيم كتك مزوز يتوكي بين ياو لأنك تقومبانا ممينا وي تنهيند كمتومي سوسا تنهيقومبانا ممينا وي كتك مبويتيا تمايشا تنفلكانا كوناني tunapelekana kwa mtume sallallahu alayhi wasallam Allah anataka tukipelekana kwa mtume atakapotuhukumu tukubali thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kisha Allah subhanahu wa ta'ala asikute katika nafsi zao kuna ugumu kuna taabu kufuata maamuzi uliyotoa wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Hivi ndani ya Qur'ani mna kesi yoyote ya watu waliokwenda kwa mtume? Wale waliohifadhi Qur'ani hamna umudani. Kuna kesi ya watu fulani wameenda kwa mtume wamegombana. Kwa masahaba walikuwa wagombani. Wao walikuwa hawasosani. Mwanake walikuwa si wanadamu wao, hawasema. Kama ni wanadamu lazima walikoseana. Kama ni wanadamu lazima walidhulumiana. Kama ni wanadamu walifanya biashara pamoja wakakoseana. Allah anawaambia waende kwa mtume wakahukumiwe. Mambo ya kidini na mambo ya kidunia. Wakizozana Waislamu waende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakaokataa kwenda kwa mtume, Allah tabaraka wa taala amekanusha imani kwao. Hii ni nafasi amepewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama leo mtume yupo tukigombana tunaenda kwa mtume, tumelisikia vizuri? Tumelisikia vizuri? Kama leo tukigombana tunaenda kwa mtume, sawa sawa? Swali, leo mtume kafa, tukigombana tunaenda wapi? Hamjenielewa? Si mtume amekufa, tukigombana tutaenda wapi? Kwenye Qur'ani lazima tuende kwenye sunna, sawa sawa? Tukienda kwenye sunna tunapata maelekezo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mkidhulumiana fanyeni hivi, mkigombana fanyeni hivi, mkikoseana fanyeni hivi. Haya ndio maelekezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa sunna daraja, kwamba sisi tukikoseana katika mambo yetu twende kwa mtume. Moja katika mambo walionayo hawa jamaa wa rakaa mbili ni swaiti wa Qur'ani. Japo hiyo inajiita ni Qur'ani yule, maana watu wanaipinga Qur'ani. Hawa ni watu wa rakaa mbili. Hawa watu katika mambo ambayo wameyakataa kwa sababu wakiyakubali ni tabu juu yao, hawakubali sababu nuzuli ya aya za Qur'ani. Hakuna sababu nuzuli, yani hakuna sababu ya kuteremka Qur'ani. Hamjanielewa? Si kuna aya zimeteremka kwenye matukio? Hizo hazipo, wanakataa kitu kama hicho hakipo. Kwa nini wanakataa? Wakikubali nitawafunga hiyo. Si kuna aya za sababu ya magomvi? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Huu ni mzozo baina ya mke na mme. Sawa sawa, mwanamke atapeleka kesi kwa mtume. Kwa hiyo ukikubali sababu nuzuli, maanake utakuwa unakubali mtume ana maamuzi pia. Maanake hii aya imezungumzia matatizo ya mwanamke anapeleka kesi kwa mtume. Sawa sawa, na Allah amesikia magomvi yao. Swali, mtume alijibu nini katika ule ugomvi? Mbona haikuelezwa? Utayapata kwenye Qur'ani, utapata kwenye sunna. Si kama nielewa vizuri. Tayib, katika Qur'ani kuna visa. Unamsimulia nani visa? Visa ni mwongozo wetu sisi, itatusaidia nini? Kuna mafundisho. Utayapata wapi? Kwa mtume. Utayapata kwenye sunna. Kwa hiyo hapa Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi tuende kwa mtume tukizozana, kama alivyotuambia katika aya nyingine, ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa uli al-amri minkum wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Mkizozana kwenye jambo, nirejesheni kwa Allah na mtume. Ni wapi? Kwa Allah ni kwenye Qur'ani au kitabu au mbinguni? Kwa Allah ni kwenye Qur'ani au kwenye mbinguni? Kwa Allah ni kwenye Qur'ani. Sawa sawa, kwa mtume ni wapi? Kwenye Qur'ani umo. Sasa kuna haja gani ya kutaja mtume kama ni kwenye Qur'ani mlemi? Kwa mtume ni wapi? Madina au Maka? Kesha kufa twenda wapi sasa? Alipokuwa hai walienda kwa mtume watu. Sawa sawa, kafa tunaenda wapi? Tunaenda kwenye sunna. Kuna shubuhati tutazizungumza katika muhadhara wa kesho juu ya sunna. Katika moja ya mambo wanatumia hoja, wanasema hivi, mtume alikataza masahaba wasio wanaandika sunna, wasio wanaandika hadithi, akawaambia waandike Qur'ani peke yake. Kwa hiyo Qur'ani ndio iliyoandikwa, hadithi hazijaandikwa, zimeandikwa karne ya pili. Ndio nyie majahili, hamjui wala hamjasoma elimu ya hadithi. Kwa mnazungumza kitu ambacho hamkijui. Hata zungumze kesho, si leo. Leo tumalizie nafasi ya sunna. Kwa hiyo Allah ametuambia tukigombana twende wapi? Twende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume ndio atakayetusaidia kutatulia mizozo yetu, na hukumu yake tuikubali, maanake hukumu yake ni hukumu ya Allah tabaraka wa taala. Mtume hatoi maamuzi kupitia kwenye kichwa chake, anatoa maamuzi ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa taala. Nafasi ya saba ya sunna, Allah tabaraka wa taala ametahadharisha mtu mwenye kwenda kinyume na sunna matahadharisho ya hali ya juu, na akamwahidi atakayekwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna ataangukia pabaya kwenye fitna na adhabu iliyokuwa kali. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Nuru aya 63, falyahdharil ladhina, wachukue tahadhari watu ambao, yukhalifuna an amrihi, wanaokwenda kinyume na amri yake mtume, antusibahum fitna, isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, ama ikaje ikawapata adhabu kali kwa kumkhalifu nani? Kwa kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wametahadharishwa kwenda kinyume na mtume. ningekuwa tukachukua na dalili za hadithi ningekusomea hadithi zingine nyingi za watu waliomkhalifu mtume katika maamuzi yake, alafu akapata matatizo mbele ya mtume. Tufahamiane vizuri, yako mengi katika sunna. Lakini Allah alipotuonyesha kwamba kwenda kinyume na mtume ni sababu ya watu kupata hasara, ni sababu ya watu kuingia kwenye fitina, ni sababu ya watu kuingia kwenye adhabu kali, kwenda kinyume na mtume. Nyie mnakumbuka katika vita vya Uhud, masahaba walioweka mlimani, si waliondoka eh? Amri ya mtume msiondoke. Walipoondoka si walipigwa wote wakauliwa? Kwa nini? Walimkhalifu nani? Walimkhalifu mtume. Qurani yuna hawakubali kitu kama hicho. Wakikubali aya itawafunga, kwa hiyo hawakubali. Na hawakubali aya zote za jihadi, hawakubali. Katika maajabu uliyokuta wakati nawasoma hawa watu, hawakubali kabisa aya za jihadi. Yaani aya za jihadi zinazokuja kuzungumza wenyewe wanazihamisha katika upande mwingine, sio jihadi. Kwa nini? Kwa sababu makafiri hawakubali jihadi. Na katika vitu makafiri wanapiga vita kwa Waislamu ni kupatikana jihadi, mapigano baina ya Waislamu na makafiri. Kwa hivyo wao hawakubali jihadi kwa sababu ni wafanyakazi wa makafiri. Si kama naelewa vizuri. Na nafasi ya nane ya sunna, Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wanaokimbia katika kuhukumiana kwenye sunna na wale wanaojizuilia kukubali kuhukumiwa kwenye sunna. Hawa wana sifa ya unafiki. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nisa aya 61, wa idha qila lahum, pindi wanapoambiwa ta'alu ila ma anzala Allah, njooni kwenye yale ambayo ameyateremsha Allah, ameteremsha Qur'ani, sawa sawa, wa ila rasul, na njooni kwa mtume. Kuna vitu vingapi hapo? Njooni katika yale ambayo ameyateremsha Allah, Qur'ani, na njooni kwa mtume. Sehemu ya ngapi? Sehemu ya pili. Allah anasema ra'aita al-munafiqina, utawaona wanafiki yasudduna anka, wanajizuilia kuja kwako, hawakubali kuja kwako. Yasudduna anka sududa, wanajizuilia kuja kwako, hawakubali katu kuja kwa mtume. Kwa hiyo kuna kukubali aya na kuna ufafanuzi wa aya unatoka kwa nani? Kwa mtume. Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hiyo mtu anayekataa kurudi kwenye sunna, sifa yake itakuwa sifa gani? Munafiki. Hataki kusikia mtume anasema nini. Lakini pia katika nafasi ya tisa, Allah tabaraka wa taala akawasifu watu ambao wanaipuuza hukumu ya sunna na hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallama, akawazungumza kwamba hao sio waumini. Na madai yao ya imani ni madai ya uongo. Na akawasifu na sifa mbaya ya dhulma na dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakuluna amanna billah, watu wanasema tumemwamini Allah, wa bir rasuli, na tumemwamini mtume, wa ata'ana, na tumetii. Thumma yatawalla fariqun minhum, kisha linaondoka kundi miongoni mwao, min ba'di dhalika, baada ya hapo wanapinga yale ambayo wameyaamini. Wama ulaika bilmu'minina, na hao sio waumini. Baada ya tawalla, baada ya kuyapa mgongo na kuto kuyakubali mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi, wanapoitwa kwa Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili ahukumu baina yao, idha fariqun minhum mu'ridun, kundi lingine unaona linagoma, linakataa kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in yakun lahum haqqun, lakini wakiona kwamba wenyewe ndio wana haki, yaatu ilayhi mudhi'in, haraka wanakimbilia kwa mtume. Amjelewa wanafiki, akiona hana hoja, ndio hapana huko sieni, akiona yeye ndio ana haki anafanya nini? Anakimbilia huko. Afi qulubihim maradun abtabu, katika nyoyo zao kuna maradhi ama kuna mashaka, am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu bal ulaika humu zalimun. Kwa hiyo sifa ya mtu anayekataa kwenda kuhukumiana na kukubali maamuzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah amekataa huyu mtu sio muumini. Midamu hataki kumsikiliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye ataka kwamba Allah amesema. Sasa Allah akisema, azungumzi na wewe, sikazungumza na Mtume. Atakaye kufafanulia makusudio ya Allah ni Mtume. Kwa mbona hutaki kwenda kwa Mtume? Mmenelewa Kiswahili vizuri? Na sehemu ya kumi, Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya sunna, mtu atakayekubali sunna, hiyo ndio alama ya imani na ndio alama ya ukweli katika imani wake, katika imani yake, na hilo ni kuitikia yale aliyoyalingania Allah na mtume wake na hukumu iliyotolewa na Allah na mtume wake, na kutangaza kusikia na kutii. Akalishuhudia hilo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani kwa waumini, akasema hivi. Kwanza aya iliyotangulia kuzisoma mbele zilikuwa ni aya katika surati Nur, aya 47 mpaka aya 50, na katika hili jambo la kumi ni aya katika surati Nur 51 mpaka 52. Allah anasema innama kana qawlul mu'minina, hakika imekuwa neno la waumini, idha du'u ila Allahi wa rasulihi, wanapoitwa kwa Allah na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili ahukumu baina yao, ayakulu sami'na wa ata'na, wanasema tumesikia na tunatii, wa ulaika humul muflihun, na hao ndio waliofaulu, wa man yuti illaha wa rasulahu, na mwenye kumtii Allah na mtume wake, huyu ni mmoja au ni wawili? Mmezielewa hizi aya vizuri? Lakini ويخشى الله ناكم وقف الله ويتقي ناكم شاء الله فأولئك هم الفائزون هاو ديو وليوكوون فهيو وفتكك ينجيا كتكسيفة يا وومين ومفينج امتومي اما مكبالي امتومي ماناك ومكبالي سنة وكسيما مين مكبالي امتومي كيش اكوفا لما نلاك مكوفا. Kama masahaba waliweza kuidhibiti Qur'ani wakaiandika, hakuna kingine waliandika. Qur'ani yule hawakubali tafsiri yoyote ya mawatuoni wa Kiislamu, hawakubali. Hawakubali kitabu chochote cha sira, hawakubali. Hawakubali kitabu chochote cha fiqh, hawakubali. Wao wanaitafsiri Qur'ani kwa Kiarabu wanachokijua wao. Basi hasi maajabu wana hicho Kiarabu kakiandika nani? Hiyo kamusi ya Kiarabu haiandikwa na mtu? Huyo jamaa aliandika hiyo kamusi ya Kiarabu, hakuna kingine aliandika, aliandika kamusi tu. Si mnaelewa vizuri Kiswahili? Kwa hiyo na ukimuona anafunua kitabu ujue anakudanganya, hakikubali kile kitabu. Na huu ndio msimamo wa viongozi wao walioanzisha fikra hizi. Nafasi nyingine Allah akasema katika nafasi ya 11 ya sunna, Allah ameahidi mwenye kumtii mtume ataongoka kwenye haki. Akasema wa in tuti'uhu tahtadu, mkimtii mtume mtaongoka. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, na wala mtume hana isipokuwa ni kufikisha ujumbe wa wazi wa Allah tabaraka wa taala. Kwa tunataka tuongoke sisi, tumsikilize nani? Tumsikilize mtume. Tumsikilizia wapi mtume wakati atumtaki? Tusikilize Qur'an. Ya? Kumsikiliza mtume ni kusikiliza Qur'an au kumsikiliza mtume? Wa in tuti'uhu, mkimtii huyo Muhammad tahtadu, mtaongoka. Sasa hayupo sasa Muhammadi, maneno yake yapo. Kwa mkiafata maneno ya Muhammadi mtafarini, mtaongoka, na muongozo wa Muhammadi huko, sio hivyo? Sahihi. na jambo la mwisho la 11 la 12 la nafasi ya sunna ambalo Allah amebainisha ndani ya Qur'ani, ifada aliposema kuipatia nafasi sunna daraja ya kuhifadhiwa. Allah ameipa sunna nafasi ya daraja nini? Ya kuhifadhiwa. Kama ambavyo Allah amehifadhi Qur'ani, pia amehifadhi sunna. Na kwa sababu sunna ndio inakuja kutafsiri Qur'ani na kulibainisha Qur'ani, ni lazima ihifadhiwe ili maana sahihi ya Qur'ani ibakie kuwa hai na isiweze kuingiliwa na uchafu wowote. Allah amehifadhi Qur'ani na amehifadhi sunna, kama ambavyo aliteremsha Qur'ani na aliteremsha sunna. Allah anasema katika Qur'ani katika surati An-Nahl aya 44, wa anzalna ilayka dhikra, na tumekuteremshia wewe Muhammad ukumbusho, litubayina linnasi, ili wabainishie watu, ma nuzila ilayhim, yale waliyoteremshiwa. Na akasema katika surati Al-Hijr aya 9, inna nahnu nazzalna dhikra, hakika sisi ndio ambao tumeteremsha ukumbusho, wa inna lahu lahafidhun, na sisi ndio ambao tutauhifadhi huo ukumbusho. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaonya watu kwa ukumbusho. Tufahamiane vizuri, ukumbusho ni Qur'ani na Sunna. Akasema Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Anbiya 45, qul innama unzirukum bilwahyi, waambie Muhammad, mimi ninakuonyeni kwa wahyi. Na jana nilikufafanulieni kidogo, waha umegawanyika sehemu ngapi? Waha umegawanyika sehemu mbili, na hii ni Qur'an na Sunna. Na katika sura Shura aya 10 Allah akasema, wa makhtalaftum fihi min shay'in, na chochote ambacho mtatofautiana kwa hukumuhu ila Allah, hukumu yake iko kwa nani? Iko kwa Allah. Naomba mnielewe vizuri. Aya ya mwisho Allah anasema hivi katika nafasi ya sunna, wa makhtalaftum fihi min shay'in, na kwa chochote ambacho mtatofautiana kwacho, fa hukmuhu ila Allah, hukumu yake iko kwa nani? Iko kwa Allah. Mmenielewa vizuri? Mmenielewa vizuri? Swali, swali, nimemwingilia mke wangu, sawa sawa, sehemu ya siri ya nyuma. Mke wangu akagoma, nikamwambia lazima utakubali tu. Tukasozana mimi na mke wangu, hukumu yetu iko kwa nani? Aya yake iko wapi kwenye Qur'ani? Mmenielewa Kiswahili? Twende kwenye Qur'ani. Tunaweza kwenda mimi na wewe? Tunaweza kuitafuta? Mimi mme nimesoma Qur'ani nikaishia juzu amma. Umeelewa Yaani nimeanzia kwa Fatiha nikaishia juzu amma. Ndio uwezo wangu. Na mke wangu akaishia wal mursalati. Tunazozana na mke wangu tumbani. Tumeambiwa na Allah mkizozana kwenye jambo, nendeni hukumu yake iko kwa Allah. Tupande mbinguni, twende kwenye Qur'ani. Twende kwenye Qur'ani, sio hivyo? Sura gani twende? Tusaidieni kwenye Qur'ani yuna. Twende sura gani? Sura iliyozungumzia tatizo hili ni sura gani? Mwanaume akimwingilia mke wake kinyume na maumbile, wameambiwa wametofautiana, mke kakataa, mme kataka, huko huko, hukumu yao iko kwenye Qur'ani. Swali, iko sura gani? Ng'ombe anaweza kujibu? Halijibiki. Na huu ni mfano mdogo tu, na yako mengi, wala hayajibiki. Hukumu yake iko kwa Allah, aliyeteremshiwa wahi kutoka kwa Allah ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nendeni kwa Mtume, hukumu yake ipo, mtapata hukumu yake. Mwanaume akimwingilia mke wake kinyume na maumbile, nini hukumu yake? Yako kwenye sunna. Haya Tunafahamiana vizuri. Lakini hii ilikusudia kutaja nafasi ya sunna kwenye Qur'an. Na Allah alipoiweka sunna umuhimu wake kwenye Qur'an. Na haya hayawezekani, lazima watu warudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kurudi kwa Mtume ndio kuikubali Qur'an. Na kurudi kwa Mtume ndio kuna ufafanuzi wa Qur'an. Lakini kwa sababu mtu akishakataa Qur'an anamkataa na Mtume aliyeteremshiwa Qur'an. Japo hata mtu mdomoni. Nitapenda nitoe mfano mmoja mdogo katika kitabu hichi hapa cha huyu bwana. Hichi kitabu ni cha swala ya rakaa mbili. Hichi kitabu ni cha swala gani? Ni cha swala ya rakaa mbili. Mimi nitapenda nitoe mfano mdogo tu ambao huyu bwana ameandika kwenye kitabu hiki katika yale aliyoandika. Hapa usafi, usafi wa mwili, anazungumzia kitu huyu bwana, usafi wa nguo. Hapa anazungumzia katika ukurasa wa 28, anasema maandalizi ya swala, maandalizi ya swala. Akazungumza kwamba mpaka kufikia kuswali kuna mambo ambayo mtu anatakiwa kuyafanya ili swala yake iweze kukubaliwa. Mweleeni vizuri, mambo muhimu yanayotakiwa kuandaliwa ni haya yafuatayo: usafi wa nguo au mavazi, kwamba nguo zako ziwe ni nini, ziwe ni safi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa amri ya kuvaa kwa watu wote ili kustiri mwili, na pia ameelezea namna ya mavazi hayo kama ifuatavyo. Qur'ani, katika Qur'ani tukufu sura ya 7 Al-A'raf aya 26 tunaambiwa yafuatayo: enyi wanadamu. Nieleweni Kiswahili, mmejua nilipotoka. Maandalizi ya swala, mavazi katika swala, mavazi katika nini? Alafu asikilize haya inaposema: enyi wanadamu, hakika mmeteremshiwa mavazi yanayoficha tupu zenu na mapambo, na vazi la uchamungu ndilo bora. Hayo ni katika ishara ya Mwenyezi Mungu ili wapate kukumbuka. Umeelewa hija? Kuna swala hapa. Ya bani Adam, nisome hiyo aya. Ya bani Adam, kad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khairun dhalika min ayati Allah la'allakum tadhakkarun. Ya bani Adam, enyi wanadamu, kad anzalna ilaykum libasan, tumekuteremshieni mavazi, yuwari sawatikum, yanafunika nyuchi zenu. Sawa ni sehemu ya siri, utupu. Sasa chupi na siri ya siri ha? Ina siri. Kaptula ina siri. Kikoi ina siri. Kanga ina siri. Shuka ina siri. Unaelewa Kiswahili? Haya, hii ni vazi la kwanza. Warisha na vazi la mapambo, nguo yako na maua maua. Kuna nguo ya kutokea na kuna nguo ya kawaida. Sawa sawa. Ukiarifiwa kwenye harusi huwezi kwenda umevaa nguo za ajabu ajabu. Utatafuta nguo nzuri nzuri utavaa. Lakini harusi zinategemeana. harusi za wasela hata ukivaa chupi sawa sawa. Eh, kwani wasanii wakiwa kwenye harusi zao wanavaa aje? Hamji wapi? Harusi za wasanii wanajistiri. Sio wanavaa kama wako za ubichi. Wewe ukiingia mstaarabu ndio utaona haya, lakini wao wenyewe wako safi tu. Ukiambiwa leo kuna leo ndoa itakuwa night tunasherehekea ndoa, maana yake kuna nini kule? Wanajua wao mle ndani, au sio? Na kuna wengine wako watupu kabisa. Eh, mwanamke anavaa kinguo cha ndani kina kamba tu. Kina kamba tu ndio imepita pale tap basi. Na kumefunika kwenye masidilia kidogo kwenye maziwa kidogo tu. Basi, lakini kimependeza. Ni mapambo au sio mapambo? Kwani wala akisema warisha na mavazi ya mapambo, kila mtu na mapambo yake, au sio? Kuna mapambo ya mwanakijiji na kuna mapambo ya mtu wa mjini. Kuna mapambo ya Kiafrika, kuna mapambo ya Kizungu, au sio? Kwa hiyo mapambo hapa hayajulikani mapambo gani, lakini mavazi ya mapambo. Alafu vazi la tatu, walibasu takwa, na vazi la kumcha Allah, dhalika khairu, ile ndio vazi bora. Hebu nisaidieni hapa jamani, hata nyie tu kwa akili zenu. Hivi hapa kuna swali? Hapa kuna nguo ya kuvaa kwenye kusali hapa? Na jamaa kaweka ndo dalili yake. Asema katika aya hii Mwenyezi Mungu ameagawa mavazi katika makundi matatu. So sawa, nayo ni vazi la kustiri tupu, manake uchi. Vazi la pili B, vazi la pambo. Halijulikani. Hajalisema lenyewe. Lakini vazi la ucha Mungu kwa ajili ya kulinda mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya ya hapo juu inatuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kuwa watu wote kuvaa, kutotembea uchi. Kwa mtu akivaa chupi amevaa hajavaa? Akipita barabarani yuko uchi amevaa? Ndiye tumesemaga wasewaga. Akipita pale barabarani tunasema kafaa. Mnaweza mkampiga pia. Kama mnamfahamu ni mzima, mtaenda kumfunika na nguo zikile sasa. Labda kashangajikiwa. Lakini kavaa. Na akipita pia kavaa kikaptula bila nguo ya juu pia. Mtasema kavaa. Lakini sikavaa. Ile aliyovaa sio nguo. Ni nguo. Hapo ndo mtajua kama huyu bwana ana utambuzi au ana matatizo. Anasema hivi, maana yake kutotembea uchi, yaani bila kujali mtu ni mwanaume au ni mwanamke, ni lazima avae. Swali laweza kujitokeza hapa kuwa, je, ni maneno yapi ni maeneo yapi ya mwili husababisha kuwa ndio uchi? Jibu la swali hilo laweza kupatikana kwenye Qur'ani tukufu aya ya 7 suratul A'raf, sura ya 7 suratul A'raf aya ya 27 kama ifuatavyo: enyi wanadamu, karudia ile aya nilisoma, enyi wanadamu. Alafu akaita aya nyingine akasema hivi: enyi wanadamu, asikufinishieni shetani kama alivyomtoa mzee wenu peponi. Sawa sawa, akamvua nguo zao ili awaonyeshe tupu zao. Hakika yeye pamoja na kabila yake wanakuoneni, na ili hali ya kuwa hamwaoni. Bila shaka sisi tumewajalia mashetani kuwa ni marafiki wa wasioamini. Hii aya imezungumza hapo, kuna alama uchi uko wapi? Kwa hiyo Adamu alipokuwa amevuliwa zile nguo na Allah, akakimbilia majani, alijifunika mwili mzima, alijifunika kabla kwenye mahali shahidi. Ha? Akajifunika mbele peke yake. Au na nyuma pia aliweka kidogo mbele mkilo nyuma. Hata wafilisi wamemchora kajifunika na majani yake pale, au sio? Na hawa naye akajifunika wapi? Pale pale. Sio sawa? Kwa hiyo unaweza ukaswali hivyo eti? Kama nyinyi mmemuelewa, mimi nimeelewa hivyo. Ukijistiri hivi unaweza kufari. Lakini mbele analazimisha sasa uvae sasa kamili. Alafu haya mavazi hayapo kwenye Qur'ani. Yaani mbele huko analazimisha sasa kwamba sasa vaa sasa. Lazima ufunike kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Maelezo mnatoa wapi Haruna? Kwenye Qur'ani hayapo. Wewe mnatoa wapi? Huu ni mfano wa vichekesho ambao viko ndani ya kitabu hichi. Lakini kwa sababu hii aya yeye kakutafsiria na wewe rafiki yangu huijui iko wapi, ndio matatizo. Kwa unaamini jamaa katoa dalili. Kiuhalisia hapa kuna dalili kwenye jamani? Hapa kuna nguo inazungumzia mavazi ya swala hapa. Na huu ni mfano mdogo. Humu kuna vichekesho mtaendelea kuviona. Vingine tutawasomeeni kesho. Naona kama muda umekwenda sana. Imetoa mfano tu hapa mimi. Huu ni mfano wa vazi la stara tu, kwamba kwenye swala ukitaka kusali utasali namna gani. Yaani maandalizi yako ya mavazi. Halafu katika hii aya mmeona kuna maandalizi ya mavazi liwe safi. Katika hii aya usafi wa nguo ni nini? Tahara. Tahara kwa nini? Kwani mimi nguo yangu hii kama ina mkojo wewe utaona? Kwa hiyo umeambiwa nguo ikiwa na mkojo haifai kuswalia nayo. Naulizeni, kwenye Qur'ani kuna aya nguo ikiwa na mkojo usisali nayo? Iko sura gani hiyo aya? Sasa nakutambia usafi wa nguo unakusudia usafi gani? Maki kama hii ya kwangu hapa inaweza kuwa na mikojo, wewe utajuaje kama ni safi? Mimi mwenye nguo ndo najua. Na sisi tunajua kuna jamaa zetu tukiendaga kusali, che nguo zangu hazina uzu. Mbona safi hizo shehe? Ah, shehe najua mwenyewe tu wajine nini tu wanabaki zake nje. Kitoka mtampitia mbenda kuzika. Yeye ndo anajua kama nguo zake. Ile wao kiziona unaziona ni safi. Safi kuzungumzwa wapi kwenye Qur'ani? Haya ni mfano wa mambo ambayo yanahitaji sisi tupate muongozo kutoka kwa mtu anayepata wahi kutoka kwa Allah. Ndio anaweza kutusaidia sisi tukaelewa. Tumefahamiana vizuri. Lakini pia kwa kumalizia ni kwamba huyu ndugu yetu alipokuwa anafunua ile aya wa aqimus salata wa atuz zakata وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ سُمِّشَنِ صَلَا alikueleza katika kusimamisha sala atiakatuambia hivi sala ya kwanza ni sala ya usiku inaitwa tahajjud katika ukurasa wa 60 ndani ya hizo kurasa zake hii hapa hiki kitabu nimekisoma chote na nimekitia uchafu wa maandishi utaka nikupe ukatoe photocopy nitakupa wewe unacheka tuna mke wako nyumbani unasoma bila cheka. Anasema swala ya kwanza ni tahajjud. Jamani, hivi tahajjud ni swala au ni kitendo? Tahajjud ni swala au ni kitendo? Tahajjud sio swala. Tahajjud ni kitendo. Wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka. Allah anamwambia mtu wa min al-layli fatahajjad bihi, na wakati wa usiku fanya juhudi kwenye usiku huo, nafilatan laka, kufanya ibada zako za sunna, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yana sema hiyo ndio swala ya kwanza inaitwa tahajjud. Alafu sasa hiyo swala ya tahajjud nasema hiki ni kipindi cha kwanza, na Mwenyezi Mungu alimwamuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa pamoja anaamka usiku ili kusali sala hii katika Qur'ani, sura ya 73 aya kwanza mpaka ya 6. Hapo kaleta aya ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Jamani, ya ayyuhal muzammil, ewe uliyejifunika maguo, qum al-laila illa qalila, simama usiku isipokuwa kipande kidogo, nisfahu nusu yake, au inqus minhu qalila, au punguza kidogo katika hiyo nusu, au zida alayhi, au zidisha, warattil alqur'ana tartila. Hivi kuna swala hapo jamani? Katika hizi aya kuna swala hapo? Hatusaidie sababu sisi ni Arabu. Kwa hiyo mtu akisimama usiku na msafu wake kaisha sali tayari. Yaani ukisimama usiku kashika msahafu ukasoma Qur'an, maana waratili Qur'an tartila, au sio? Kwa hiyo umesimama usiku ukasoma zako Qur'ani, mbadu umesimama tu. Juzu yako moja ushasali tayari. Si ndio aya inakusema ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Yeye anasema hiyo ndio swala ya kwanza inaitwa tahajjud, inaswaliwa usiku. Asema aya hizi zimeelezea nyakati za kuamka ili kusali sala hii. Mwenyezi Mungu ametoa hiari kwa waumini kuamka katika moja ya nyakati hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wake walitekeleza amri hiyo, na sisi pia ni lazima tuitekeleze. Na wakati huu wa usiku huwa na nguvu kubwa ya kuitawala nafsi, kutofikiria chochote zaidi ya ibada, tofauti na nyakati za mchana ambazo zinapilika nyingi. Pia tujue kwamba utekelezaji wa mtume na wafuasi wake umethibitishwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe katika sura hiyo, katika sura hiyo hiyo aya ya 20, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kwa hakika Mola wako anajua kuwa wewe unasimama kumwabudu karibu na thuluthi mbili za usiku na pengine nusu yake na thuluthi yake na baadhi ya watu walio pamoja nao. Si uongo huo sasa. Eh? Hakika Mola wako, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Hivi kuna mara kuna alama ya kuswali kwenye aya? Kuna alama ya swala? Yaani hata neno swala tu limetajwa liko wapi? Swala tu lenyewe limetajwa liko wapi? Kailazimisha aya, kailazimisha imeingia. Na aya haiwezi kukataa, mimi siji. Tunaifuta tu unaiandika unaweka hapo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli. Kuna kusali au kusimama? Kwa hiyo ukisimama ushasali tayari. Hii ni swala ya kwanza. Lakini cha ajabu ni swala pia haina rakaa. Alafu swala yenyewe ni kusimama tu, maana haina kusujudu wala haina kurukuu wala haina kukaa. Ani kama sio bangi kitu gani? Hebu jua. Kama sio bangi hizi dini. Ingeta hii sala unaweza kumfundisha mtu kweli? Hii ndio swala ya kwanza. Hapo mbele yake anasema ubora wa swala hii, anafuatishia kule nje ubora wa swala ambayo ni kisimamo tu. Haina kuruku. Kama swala ya jeneza tu. Maka swala ya jeneza haina kuruku wala haina kusujudu. Na wao hawana swala ya jeneza. Ukipo wewe Qur'ani hiyo na wewe uswalimu. Imeandikwa kwenye Qur'ani. Kuna swala ya jeneza kwenye Qur'ani? Utatoa wapi? Na sanda ya kuvaa pia kwenye Qur'ani hakuna. Utavaa sanda gani? Hey, maajabu kubwa sana. Maajabu. Na mimi ninajua yeye alikwenda kufanya maandalizi ya swala. Mimi wala sikuwa na mawazo kumza maswali ya swala kabisa. Na maswali mengi ambayo hayamo kabisa kwenye Qur'ani, huwezi kuyapata sehemu yoyote kwenye Qur'ani. Wala ishara hakuna. Na yanatokea kila siku kwenye maisha ya wanadamu. Na wanadamu watakiwa kuyatekeleza. Hivi aliyokuambia kama hedhi ni damu ni nani? Hedhi ni damu? Shehe, unajua kama hedhi ni damu? Mtume kaulizwa kwenye Qur'ani, wayasalunaka 'anil mahid. Muhammad, wanakuuliza kuna hedhi, na yeye kaandika kichekesho hicho pia kwenye tahara. Akaandika hiyo aya, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza kuhusu hedhi. Qul huwa adha, waambie hedhi ni uchafu, ni udhia. Kisha maliza. Kwa hedhi ni uchafu au hedhi ni damu? Uchafu. Kwa mke wako kama hajakoga, hajaosha sehemu zake za siri, ana hedhi. Mkojo unatoka sehemu ya siri, au sio? Ya mbele. Na hedhi inatoka wapi? Si hapo hapo. Kwa hiyo mkojo ndio hedhi. Alipoandika mlango wa tahara, penka cheka. Kikusoka mtu cheka. Kaandika mlango wa tahara, kaleta aya ya tahara ya kukoga ya vitenguzi vya udhu. Alafu kata au jaa ahadun minkum min al-ghaib. Au mmoja wenu amekuja kutoka chooni. Kwa hiyo kutoka chooni hauna udhu. Eh? Ukitoka chooni hauna udhu. Halafu kama mtu katoka chooni kaingia tu kuongea zake na simu na habari zake za simu, akitoka kule amekurudi huko hana udhu, atawaje tena? Manake aya ilipozungumza katika ule mlango wa ile aya ya Maida haijataja zaidi ya ghaib. Kwa hiyo mkojo haumo, wala upepo haumo. Sasa kama hedhi ni adha, ni uchafu, mke wako akitokwa na mkojo hajaenda kujisafisha, usimguse. Ni uchafu. Na wakati mwingine wanawake watokwa na uchafu sehemu za siri. Si unaitwa uchafu pia na wenyewe? Wafanyeje? Wakakoge. Haya ndio maajabu ya huyu bwana. Lakini cha ajabu akitoa maelezo ya kutofauti na dalili anayoiweka. Na huwezi kuigundua hilo mpaka uwe unaijua ile dalili. Haya ni machache katika mengi yaliyojaa kwenye hichi kitabu. Na kesho nitakusomeeni mengine. Lakini pia nitakuonyesheni swala alivyotueleza Mtume, alafu na swala ya Haruna. Alafu nyewe msaidie kwa akili zenu. Kati ya swala ya Mtume na maelezo yako yaliyokuja kwenye sunna na swala ya Haruna aliyozungumza kwenye hichi kitabu, ipi ina afadhali? Ipi ni swala na ipi ni mchezo? Tumeshaona swala ya kwanza hapa, tumeimaliza eh? Unasimama tu usiku, sawa eh? Unasoma Qur'ani. Kwa hiyo mwanzo wake ni wapi? Mwanzo wa hii swala ya usiku ni wapi? Ni kusimama. Na mwisho wake? Na mwisho wake ni kusimama. Kwa hiyo utafuka tu msafu wako na rudi kwenda kulala, sawa sawa? Hichi ndio kichekesho cha huyu ndugu yetu. Allah muongoze kabla hajafa, na waongoze wale ambao bado hawajamjua na wanaendelea kumsikiliza. Ndugu zanguni, mimi naomba niishie hapa leo. Kesho nitakuja na nukta nyingine kuelezea wahai wa sunna, kwamba wahai sunna ni nini. Ni wahai kama sunna, kama Qur'ani ilivyokuwa nini, ni wahai. Alafu sunna zimetufikia sisi namna gani? Sawa sawa, sunna imetufikia sisi namna gani? Na ile shubaha yao pia tutaijibu kesho, kwamba Mtume aliwakataza watu kuandika hadithi. Kama mtakumbuka katika mazungumzo yetu ya mwanzo, na yeye huyu bwana alitoa hadithi nyingi za Mtume kuwakataza watu kuandika hadithi. Sawa sawa, na akaeleza kwamba hadithi zimekuja kuandika kuanzia karne ya pili huko ndio zimekuja kuanza kuandikwa hadithi za Mtume. Hii dalili kwamba hadithi sio sheria katika Uislamu, wala sio sehemu ya kujifundishia dini. Lakini pia bahati mbaya akakusanya mahadithi ya uongo mengi, akayajaza kiasi cha kukusomea lazima utashtuka. Sasa hoja nyingine wanayotumia katika hadithi kwamba haiwezekani jambo ambalo ni sheria, alafu eti kuna hadithi sahihi, kuna hadithi hasan, kuna hadithi dhaifu. Itakuwa sheria gani sasa? Kama kuna sheria dhaifu, kuna faida gani? Yaani maneno ya Allah mtu wa kawaida anakuja kusahihisha kweli? Mbona yakasahihisha maneno ya Allah? Allah anasema kusimama, yeye anasema kusali. Si mnaelewa vizuri. Lakini haya mimi nitayafafanua katika kipindi cha kesho, na kwa sababu jana sikuacha nafasi ya maswali, ningeomba leo niache nafasi ya maswali matatu mangapi, kama kuna mtu atakuwa nayo. Lakini kama hakuna, basi tunaweza kuendelea na ibada za kurudi nyumbani kwetu. Alafu Allah akituwafikisha kesho, tutakuja kuendelea na kipindi chetu, na nitakusomeeni swala ya Haruna na swala ya Mtume. Kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, swala ya Mtume ilikuwa hivi. Kwa sababu mtu wa kwanza kusali ni nani? Ni Mtume. Sasa alisalije? Lakini tutaona pia na Haruna na yeye ameandikaje swala yake. Maana baada ya kutaja swala ziko sita, kuna tahajudi, kuna dhuhuri, kuna lasiri, kuna magharibi, kuna isha, kuna subhi. Siku ngapi? Sita. Ilikuwa na msomo mwingine katika Makorani Yuna wa Misri, yanasema ziko hizi, yanasema ziko tatu. Sasa hawa Qurani Yuna wana sehemu mbili, kuna Wahindia na kuna wa Misri. Inawezekana huyu bwana akasoma shabaka ya watu wa Misri, ya watu wa Hindia. Ah, Misri wenye kuambia swala ni hizi. Sala zimetajwa Qurani, kwenye Qurani ziko tatu. Ila yeye kafuatia moja, tumeiona ya kwake hapa. Sisi kwa sababu tushughuliki na wale wengine, tushughulika na yeye ambaye yuko Tabora. Tushughulika na huyu ambaye yuko Tabora na hii swala zake sita. Leo tumeona swala ya kwanza, usiwe? Ambayo ni swala gani? Salatu tahajjud. Hilo jina limepewa na nani hiyo swala? Au Allah ndo katoa? Eh? Si Allah mwambie, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu wa inqus minhu qalilan wa zid 'alayhi wa ratil qur'ana tartila. Si Allah kaishia hapo? Au kuna tahajjud nimesikia hapo? Ila Haruna akasema inaitwaje hiyo swala? Ni tahajjud. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. جمت من المصابة جاكل فقوة نصالي ما إليكيزو نمانا يا آية تفاوتي أسام دفوجة قوونا بزوري هيو ركاينا باتيكا ناجي دوكي تشكيشو تشكيشو كتوكا قبلا هارون إلي ويباتي ركا لكان في أمبالي صلى الله عليه وسلم قبل يتو si Haruna, nani Haruna, Ismaili, Mariamu, si Zakaria, ili akuchanganye afu nakuletea swala sasa ya umati Muhammad iko namna hii. Sallallahu wa sallimu ala nabina Muhammad wa ala alihi.